أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون. إن في ذا في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يسمعون، bunlar duymazlar. Hasisaha, onun uğultusunu. Vahum, onlar fi, içinde. Meştehet, gönüllerinin dilediği. Enfusuhum, nimetler. Halidune, ebedi kalırlar. Bunlar onun uğultusunu duymazlar ve onlar gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. La yahzunuhum, onları tasalandırmaz. Feza'u, dehşet dahi. Ekberu, en büyük dehşet. Ve tetelakkahum, kendilerini şöyle karşılar. El melaiketu, melekler. Hâzâ, işte bu. Yevmukum, sizin gününüzdür. اَلَّذِي كُنْتُمْ olan تُعَدُونَ vaad edilmiş. En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz ve melekler kendilerini şöyle karşılarlar. İşte bu size vaat edilmiş olan gününüzdür. يَوْمَ, o gün ki نَتُوِي toplar, toplayıp düreriz سَمَاءَ göğü كَتَّيِّئِ dürer gibi sicil كَتَّيِّئِ sicil tomarını lil kutubi yazılı kağıtların kema tıpkı gibi bede'na ilk başladığımız evvela halkin yaratmaya ilk başladığımız nu'iduhu onu tekrar o hale getiririz va'den ve vaat ol bir vaat oldu aleyna üzerimize aldığımız inna kuşkusuz kunna biz faili ne yaparız. O günkü yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz ve üzerimize aldığımız bu bir vaat oldu kuşkusuz biz yaparız. وَلَقَدْ andolsun كَتَبْنَا yazmıştık. فِي الزَّبُورِ زَبُرْدَا مِنْ بَعْدِ sonra zikri zikirden inne kuşkusuz arda yeryüzü yerisuha varis olacaktır diye ibadi kullarıma salihun salih kullarım iyi kullarım. Andolsun zikirden sonra zeburda da kuşkusuz yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Zebur sözlükçe kalınca geniş muhtevalı kitaba denilir. Çoğulu zubur gelir. Bu Davud'a Ali Davud Aleyhisselam'a indirilen daha çok ilahileri içeren kitabın özel ismidir. Tamamı 150 fasıldan ve bu baptan oluşmaktadır. Kötülerin övdük ile yürümeyen kimsenin mutlu olduğunu belirterek başlar. Rabbe hamd edin sözüyle biter. İşte fi hadihi, işte inne, işte fi hada, bunda lebelagan, bir mesaj vardır, li kavmin, bir kavim için, abidine, kulluk eden. İşte bunda bize kulluk eden bir kavim için mesaj vardır. Ve ma erselnake, ve biz seni göndermedik, illa ancak rahmeten, rahmet olarak, lil alemine, alemlere. Ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsana insan olmanın hikmet ve anlamını öğreten, ona yaratanını tanıtan insanla Allah arasındaki yolu işlek duruma getiren ve aradaki engelleri kaldıran, kalbe sağlam inanç, güven ve ümit aşılayan son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elbette ki bütün milletlere rahmet olarak gelmiş, gönderilmiştir. Kul de ki innema sadece yuha, bana vahyedildi, ileyye olduğu, inneme ancak ilahukum, sizin ilahınız. İlahun, ilah vahidun, bir tek ilah. Fehel entum, hala siz olmayacak mısınız müslimun, müslüman? De ki bana sadece sizin ilahınız ancak bir tek ilah olduğu vahyedildi, hala siz müslüman olmayacak mısınız? Fe in eğer tevellevu, yüz çevirirlerse, فَقُلْ دَكِ اَذَنْتُكُمْ, açıkladım, عَلَى سَوَائِنْ, hepinize. وَاِنْ artık, ve artık, اَدْرِي, bilmiyorum, اَقَرِيبٌ, yakın mı, اَمْ yoksa بَعِيدٌ, uzak mı, مَا شَيْتُ عَدُونَ, size vaad olunan. Eğer yüz çevirirlerse, de ki hepinize açıkladım ve artık size vaad olunan şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. İnnehu, şüphesiz, ya'lemu, bilir, cehre, açığını da, minel kavmil kavli, sözün, ve ya'lemu, bilir, ma tektumune, gizli tuttuklarınızı da. Şüphesiz o sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Ve in, içindir ki, edri, bilmiyorum, leallehu, belki de o, belki de o, fitnetun, denemek sizi, lekum, sizi, ve meta'un, ve sizi faydalandırmak, ila kadar, hine, bir zamana. Ve bilmiyorum, belki de o sizi denemek ve bir zamana kadar sizi faydalandırmak içindir. Surenin ana konularından olan tevhid ve nübüvvet meseleleri, sure sona ererken özet olarak tekrar ele alınmaktadır. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bilgilerinin tamamen vahye dayandığını dikkat çekilmekte ve konu hakkında getirilen delillerden sonra artı insanların artık iman etmelerinin gereğine işaret edilmektedir. Hazreti Peygamber Allah'ın dinini ayrım gözetmeksizin ulaşabildiği herkese tebliğ ettiği gibi ümmetine de bu görevi sürdürmelerini emretmiştir. İnkarcılara yapılan uyarılar, yani kıyametin kopması veya gelecekte Müslümanların inkarcılara galip gelmesi olan gaybi haberlerinden olduğu için yakın mı uzak mı olduğunu Allah bildirmedikçe peygamberin dahi bilemeyeceğini ifade buyurulmuştur. Kale, dedi, Rabbi, Rabbim, Rabbihkum, Rabbim, hükmünü ver. Bil hakkı hak ile, ve Rabbuna, bizim Rabbimiz, Rahmanu Rahmandır, müstaanu, yardımı umulandır, ala karşı, ma tesifune, sizin anlattıklarınıza karşı. Rabbim hak ile hükmünü vere, hükmünü ver, bizim Rabbimiz Rahmandır, sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.